dreams are depending. Bluebird dock awesomes the pounding of her heart. Next to mine, she's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. Państwu właśnie mówimy hi, dzień dobry, w poniedziałek 12 czerwca. I tak jako to, że to już 3 minuty po piątej, podkręcamy tempo, nic dwa razy za moment ma nam. No pewnie Trójka Polskie Radio na dzień dobry świetnie działa za pierwszym razem, by po prostu odpalasz i jedziesz. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski, zapraszamy do takiej wspólnej podróży. Celem 6. Żadne zimy ani lata, żaden dzień się nie. tak to był maj. Padał deszcz, ale czułem dobry vibe. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał. Pyta, czy chcę, wyciąga mnie z dołu. Poczułem to, więc idę i dobre rzeczy widzę, zostawiam. To, co mi przeszkadza, to nieuniknione. Czasem nie wiem, nawet jeśli daję zawsze 100% siebie. Idę i dobre rzeczy widzę, zostawiam. To, co mi przeszkadza, to nieuniknione. Czasem nie wiem, nawet jeśli daję zawsze 100% siebie. Ważne o poranku, szczególnie ten poniedziałkowym, takie pozytywne nastawienie. To jak słychać daje trójka. Zaprezentował się w Opolu podczas koncertu premier, a później prezentował się również na antenie trójki, bo był jednym z wielu gości, którzy odwiedzili nasze studio w Opolu. Dominik Dudek, idę. Przed nim przyszłość, to teraz tak dla równowagi muzyczna przeszłość. Zmarł 16 lat temu, a gdyby żył, to dzisiaj obchodziłby 72 urodziny. Brad Delp, głos grupy Boston. A jak poranek, trójka budzi, no to obowiązkowo More Than a Feeling. 9 minut po 5. I'm not the one who's running out of time. holiday and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped away. Ja wiem, że zdanie nie zaczyna się od i, ale w tym przypadku należy i super. Nawet Sonic, pierwszy singiel Oasis, ich pierwszy wielki przebój. Po pierwsze, proszę Państwa, trójka. Po drugie, 18 minut po piątej i po trzecie, lista trójki. A może tak usunąć korozję z 30? Jak się przeniesie wyżej, to raczej będzie błyszczeć. Skubas i Krzysiek Zalewskich, ich rdza na 30. Jak się spodoba, w wolnej chwili warto zagłosować, bo jak się coś lubi, jak się coś podoba, no po prostu warto dać znać. W tym przypadku na przykład na stronie trójki. Policzkami płynie rdza, jak gorąca lawa stygnie mi na twarzy. Stopy nie chcą nieść mnie dalej. Zardzewiały skrzypi mózg, chcę oszukać mnie, bym zszedł z pustymi rękami. Jak daleko muszę pójść, potrząsnąć jedną chwilę całym światem. And I can't do. demons too. They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength. Budzi 26 minut po piątej. Karteczka z muzycznego kalendarza. Proszę Państwa, drugi raz dzisiaj The Trucks. Zespół legendarny, świetne, no na pewno kultowe przeboje. Zdecydowanie warto na tak zwane drugie ucho. White Thing już było, to teraz pamiętając o rocznicę urodzin nieżyjącego wokalisty zespołu, jeszcze raz. Rick Presley. Tak wspaniale śpiewał. Tak zapowiadając ten utwór, można powiedzieć, że to jest taki muzyczny wdzięk, lekkość i niezwykła przyjemność słuchania. W programie trzecim Polskiego Radia With a Girl Like You, a później dla pełnej jasności From Me to You. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z samego rana, tak działa program trzeci Polskiego Radia. From me to you. Taka to usługa właśnie u nas. Trójka budzi jest w pół do szóstej, a wieczorem na koncercie będą i zespół Kruk z Wojtkiem Cugowskim. Warto przypomnieć, że tata Krzysztof wczoraj był gościem naszego studia opolskiego, a wieczorem będzie też grupa Nazaret, no i przede wszystkim będą oni. To właśnie dzisiaj w Tauron Arena Kraków koncert Deep Purple.

Trójka od rana, to słychać radość w sercu i też czuć. A truskawki, proszę Państwa, na stole. Owocne chwile zaproponują po szóstej Radek Nałęcz i Piotr Firan. Pora na trójkę z rana, można powiedzieć, jak śmietana. Trochę cukru ode mnie. No jest całkiem ciekawy przepis. A może są inne przepisy na truskawki? Panowie zajrzą też tak przy okazji owoców do kraju kwitnącej wiśni. To takie dwa ziomki, Nałęcz i Firan. Poziomki. W trójce po szóstej, wcześniej, już za pięć minut, bo mamy pięć minut do szóstej, serwis trójki, no to my życzymy, by to nastawienie na trójkę zaowocowało na przykład taką większą, przyjemniejszą pogodą ducha. O pogodzie teraz zresztą Państwu powiemy za kilka minut. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Laboratories.